Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая. «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». Дыпламатычная дзейнасць Гедыміна выклікала ўвагу і павагу блізкіх ды далёкіх суседзяў. Стральная праца гаспадара прынесла плён заўважны з усіх канцоў Европы, ад Золотой Орды ў Чарнаморскім стэпе да рэзідэнцыі каталіцкага першасвятара ў Авіньёне. І татарскія ханы, і рымскія папы улічвалі ў сваіх планах узраставшую моц беларуска-літоўскага гаспадарства. У тым была заслуга не толькі Гедыміна. Умацаванне і разбудова дзяржавы былі б немагчымыя без працы ягоных папярэднікаў, працы цяжкай, карпатлівай і не надта заўважнай звонку. Праз яе закладваўся падмурак дзяржаўнага будынку. Гедыміну выпала ўзводзіць сцены, ён выдатна справіўся з гэтым заданнем. У час ягонага гаспадарання дзяржава перакрочыла межы свайго пачатковага ядра гістарычнай Літвы. Напомню, гэта сённяшняя Гарадзеншчына, Наваградчына, Віленшчына. І пачала шырока разрастацца на ўсход і поўдзень. Пасля далучэння Полатчыны і Віцебшчыны Гедымін пачаў ужываць тытул караля ліцвінаў і русінаў. Менавіта Полатчына і Віцебшчына разам з Магілёўшчынай называліся вялікім князьцем літоўскім Руссю да самага канца існавання дзяржавы. Агульныя вынікі кіравання Гедыміна з погляду сённяшняга дня мелі гістарычнае вымярэнне і дазваляюць залічыць яго да шэрагу буйнейшых гістарычных асобаў Еўропы. Дзейнасць Гедыміна была настолькі яркай, каб час ягонага гаспадарання можна было выдзеліць у асобны гістарычны перыяд. І не было б нічога дзіўнага, калі б у беларускім пісьменстве яго сапраўды сталі называць Гедымін Дойлід. У спадчыну ад брата Віченя Гедыміну дасталася дактрына знешняй палітыкі гаспадарства, якая пачала эвалюцыйна складвацца яшчэ ад часоў Міндаўга Трайдэна, а канчаткова аформілася ў 80-е гады 13-га стагоддзя. Яна мела выразны абарончы характар, што вынікала з тагачаснага міжнароднага раскладу сілаў. Дзяржава ў сваёй знешняй палітыцы мусіла вырашаць дзве найважнейшыя задачы. Першая – абарона ад тэўтонскага ордэна, другая – захаванне статус-кво на Русі. Прыярытэтна з'яўлялася першая, паколькі ордэн быў самым небяспечным ворагам і вёў з вялікім княствам літоўскім амаль непарыўную вайну. Рэалізацыя другой задачы дапамагала вырашэнню першай, будавала магчымасць максімальна канцэнтраваць сілы на ордэнскай мяжы. Сутнасць канцэпцыі знешняй палітыкі Вялікага княства літоўскага ў часы папярэднікаў Гедыміна, Пукувера, Двіценя акрэслівалася формулай: «Вайна на захадзе, мір на ўсходзе». Пры Гедыміне і пазней, ажно да пачаткаў 15-го стагоддзя, нязменнай заставалася першая частка дактрыны, але другая змянілася кардынальна. Галоўнымі кірункамі знешняй палітыкі Вялікага княства літоўскага пад кіраваннем Гедыміна сталі: першая – абарона ад тэўтонскага ордэна, другая – экспансія на Русі. Стрыжнёвая ідэя дактрыны акрэслілася наступнай тэзай: абарона на захадзе, наступ на ўсходзе. На рэалізацыі знешнепалітычных задачаў гаспадарства выразны адбітак пакінула асабовасць Гедыміна. Насуперак звычаям свайго часу гэты гаспадар аддаваў несумненную перавагу дыпламатыі перад вайной. Ягоныя дыпламатычныя аперацыі, як правіла, праводзіліся ў некалькі этапаў паводле добра апрацаванага плана ды вызначаліся шматвектарнасцю, маштабнасцю і паслядоўнасцю рэалізацыі. Пры Гедыміне да Вялікага княства літоўскага былі далучаны некалькі буйных суседніх земляў: Падляшча, Палесце, Полацкая і Віцебская землі. Аднак ніхто з даследчыкаў не можа дакладна вызначыць час, калі тое адбылося. Верагодна, гэтыя важныя падзеі засталіся па-за ўвагай тагачасных летапісцаў і храністаў якраз па прычыне іх мірнага характару. Вядома, што ваенныя аперацыі мелі нашмат большы розгалас і прыцягвалі больш увагі аўтараў летапісаў і хронік. В эфиры Радио Рация, программа «Спокон векол». Важным сродкам реализации знешнеполитичных задач для Гедемина стали династичные шлюбы. У конце другого, середине третьего десятигоддзя 14-го стагоддзя от 1318 до 1325 года Великий князь организовал серию с 5 политических шлюбов своих детей. Позднее отбылись еще 2, у 1331 и 1333 годах. Найперш Альгерд Гедеминович у 1318 годе оженился с Витебской княжной. Як поведомил летописец, князь Витебский сынов не имел, принял его до дочки Витебск узяти. И саправды, праз некалькі годов, коли помер тесть, Альгерд з прымака пераўтварыўся ў паўнапраўнага віцебскага князя. Марыю Гедымінаўну зімой 1319-20 году пашлюбіў цверскі князь Дмітрый Міхайлавіч па мянушцы «Грозныя вочы» і тым самым распачаў на доўгі гады прыязныя сувязі Вялікага княства Літоўскага з яшчэ адной крывіцкай дзяржавай. Данміла Гедымінаўна у хрышчэнні Елізавета выйшла ў Мазоўша за плоцкага князя Вацлава ці Ванька каля 1320 ці 1321 году. Любард Гедымінавіч узяў шлюб дзесьці перад 1322 годам з дачкой Уладзіміра Валынскага князя. Крыніцы не захавалі ні імя жонкі, а ні яе бацькі. Вядома, аднак, што пасля выгасання роду мясцовых князёў гэты шлюбны саюз даў Любарту праўную падставу прэтэндаваць на ўсё галіцка-ўладзімірскае княжанне. Альдона, у Хрысціганна Гедымінаўна, выйшла за польскага каралевіча і будучага караля Казіміра Вялікага у 1325 годзе. Шлюб гэты меў замацаваць ваенна-палітычны саюз Вялікага княства Літоўскага і Польскага каралеўства. 6 гадоў пазней, у 1331 годзе, з дачкой Гедыміна ажаніўся апошні самастойны галіцка-валынскі князь, мазаўшанін па паходжанні Юры Баляслаў. Апошнім у гэтай беспрэцэдэнтнай серыі стаўся шлюб Анастасі ці Айгусты Гедымінаўны, магчыма, то была ўжо ўнучка Гедыміна, з маскоўскім князем Сімеонам, сынам Івана Каліты, у канцы 1333 году. Паводле інфармацыі храніста 16-го стагоддзя Мацея Стрыйкоўскага, не пацверджаны, аднак, іншымі крыніцамі, адну са сваіх дачок Гедымін выдаў за гарадзенскага намесніка князя Давыда. Праз шлюбы сваіх дзяцей Гедымін парадніўся з уладарамі амаль усіх суседніх краінаў за выключэннем магістраў Тэўтонскага ордэну Прусіі і Лівоніі, якія не маглі мець жонак за свайго статусу рыцараў-манахаў. Практычна кожная жанітьба аказвалася карысным для гаспадарства набыткам, прыносіла спакой на мяжы або новыя тэрытарыяльныя здабычы. Толькі шлюб Айгусты з маскоўскім князем Сімеонам Івановичам, як і пазнейшыя літвінска-маскоўскія шлюбныя саюзы, не змог паўстрымаць канкурэнцыю двух антаганістаў, наймацнейшых дзяржаваў усходняй Еўропы.